tankowanie lub zakupy w Cafe Punkt na stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jaki będzie przyszły rok szkolny? Resort edukacji jest przygotowany na różne scenariusze. Mieszkańcy Sydney szturmują sklepy, spółek znika prawie wszystko. Od dziś obowiązuje tam twardy lockdown. Mistrzostwa Europy wchodzą w fazę pucharową. Włosi liczą, że ich bramkarz dziś pobije legendę. Za nami trudny rok szkolny. Kolejny będzie lepszy, powiedział z nadzieją wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Choć jak zaznaczył, resort edukacji jest przygotowany na ewentualne pogorszenie sytuacji epidemicznej. Oczywiście bierzemy pod uwagę także niekorzystny rozwój sytuacji. Mamy gotowe rozwiązania prawne, które pozwalają na podejmowanie decyzji poszczególnym dyrektorom szkół, gdyby groźna była sytuacja tylko w niektórych fragmentach Polski czy pojedynczych placówkach. Wówczas dyrektor szkoły w porozumieniu z inspekcją sanitarną mogą podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych bądź przejściu części uczniów na zajęcia zdalne, a część uczniów mogłaby kontynuować zajęcia stacjonarne. Nadal mamy rozwiązania prawne, które pozwalają także interweniować ministrowi w skali kilku województw, czy nawet całego kraju. Aktualnie epidemia wyraźnie słabnie. Ostatniej doby przybyło 100 nowych zakażeń koronawirusem. Rejonem całkowicie wolnym od epidemii w Polsce jest województwo lubuskie, gdzie minionej doby testy nie potwierdziły ani jednego zakażenia COVID-19. Jeszcze do niedawna Australia miała pandemię pod kontrolą. Tymczasem od dziś w Sydney i w okolicach obowiązuje dwutygodniowy ścisły lockdown. Mieszkańcy pomimo próśb władz stanu Nowa Południowa Walia wpadli w panikę i szturmują hipermarkety. Z półek znikają makarony, chleb i papier toaletowy. Surowy lockdown obowiązuje w Sydney do 9 lipca. Związany jest z szybko rozprzestrzeniającym się tam wariantem Delta. W tym tygodniu stwierdzono w tej części Australii 80 nowych zakażeń. Minister zdrowia ostrzegł, że kary za łamanie lockdownu mą sięgnąć ponad 50 tysięcy dolarów australijskich, a w skrajnych przypadkach może to być nawet pół roku więzienia. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że po wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu Stany Zjednoczone nadal będą wspierać ten kraj. Amerykański przywódca spotkał się w Białym Domu z prezydentem Afganistanu Ashrafem Ghanim. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Głównym tematem rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Afganistanu była współpraca obu krajów po wycofaniu wojsk amerykańskich, które na mocy decyzji Joe Bidena opuszcza Afganistan przed zbliżającą się 20. rocznicą zamachów z 11 września. Decyzja prezydenta Bidena ma historyczny wymiar. Jesteśmy tu, by ją respektować i wspierać, mówił Ashraf Ghani w gabinecie owalnym. Joe Biden powiedział, że partnerstwo Stanów Zjednoczonych i Afganistanu będzie kontynuowane. Nasze wojska się wycofują, ale wsparcie dla Afganistanu się nie kończy. Mam na myśli wsparcie militarne, ekonomiczne i polityczne. Z okazji wizyty Ghaniego Biały Dom poinformował, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać finansowo afgańskie wojsko i policję. W przyszłym roku budżetowym Amerykanie przeznaczą na ten cel 3 miliardy 300 milionów dolarów. Kolejne 360 milionów dolarów zostanie przeznaczone na programy rozwojowe. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To okazja do wymiany doświadczeń na temat rodzicielstwa i debaty o bieżącej polityce prorodzinnej. W Warszawie trwa ogólnopolski zjazd dużych rodzin. Jak mówi prezes Związku Dużych Rodzin 3+, Radosław Waszkiewicz, jednym z głównych problemów do rozwiązania jest mieszkalnictwo. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest trudno wygospodarować dodatkowy pokój, dodatkowe dwa pokoje. To jest realna bariera dla bardzo wielu rodzin. I to, że decydenci w naszym kraju, obóz Zjednoczonej Prawicy, również pan prezydent, jakby myślą o tym i przewidzieli, zaprojektowali bardzo daleko idące rozwiązania, w tym zakresie jest dla nas bardzo ważne. Bramkarz Squadra Azzurra Gianluigi Donnarumma może przegonić legendę i to już w dzisiejszym meczu Euro 2020 z Austrią. Legendarny włoski bramkarz Dino Zoff ocenił, że jego rekord to jest 1143 minuty w drużynie narodowej bez straty bramki i jest do pobicia. Pod warunkiem, że Donnarumma nie puści gola przez 89 minut dzisiejszego meczu. To niesamowity bramkarz, który ma dopiero 22 lata, a już za sobą kilka sezonów jako podstawowy gracz AC Milan. W sporcie liczby są wszystkim. To młody zespół, który ma przed sobą przyszłość i musi zacząć już wyrabiać sobie imię, powiedział Zoff, który sam był mistrzem Europy w 1968 roku i mistrzem świata 14 lat później. Początek meczu Włochy-Austria o 21:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Leszek Białych na gitarze basowej. Zdeszek Krzywański, gitara. Sławek Ziemzielski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, na, na, na, na, na, na, na. Jest 12 minut po godzinie 18. Cały czas program Trzy Wymiary Gitary i cały czas są z Państwem Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Wspomniałem na początku poprzedniej godziny, że będę miał do Państwa pytanie. To pytanie brzmi tak. Co jest powodem tego, że te zespoły, które w latach 80. no właściwie w Polsce wywróciły całą scenę muzyczną do góry nogami, odnosiły niesamowite sukcesy, próbowały swoich sił na Zachodzie, ale jednak żadnemu z tych wykonawców się nie udało. No jestem ciekawy, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. Co zawiniło? Co było tym problemem, że te zespoły jednak nie mogły się przebić poza granicami Polski? michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam do dzielenia się myślami na ten temat. No to teraz dowód, jak Republika radziła sobie w wersji anglojęzycznej. Nagrali tylko jedną płytę, taką, album 1984. To była praktycznie anglojęzyczna wersja debiutu, czyli płyty Nowe Sytuacje. Republika i New Situations. We'll be right back. Republika i New Situations z płyty 1984, czyli 1984. Wydawało się, że Republika ma duże szanse na zjednanie sobie publiczności poza polskimi granicami, ale być może fakt, że ta płyta ukazała się nakładem małej oficyny wydawniczej, która nie miała jeszcze zaplecza promocyjnego, doprowadziło do tego, że grupa Lady, grupa, przepraszam, Republika jeszcze nie osiągnęła wtedy sukcesu poza granicami Polski, chociaż udało im się wystąpić nawet na festiwalu w Roskilde. Republika próbowała zdobyć brytyjską publiczność, a wspomniany Lady Punk próbował swoich sił po drugiej stronie Atlantyku. Thank you. Lady Punk i minus 10 w Rio. Na razie w wersji polskojęzycznej. Bo to był czas naszej polskiej alternatywy. Trzeba było być wtedy Polakiem i rozumieć teksty śpiewane przez wokalistów takich kapel jak Republika, Sztywny Balazji, Chłopcy z Placu Broni, Tilo of Alternative, TSA, Dżem, Pogodno, Kult, Siekiera, KSU i mogę tak wymieniać, aż braknie strony. To jest tak, jakbyśmy słuchali czeskich wykonawców, nie rozumiejąc, o czym oni śpiewają i jakie mają idee w życiu. Do tego doszła cenzura, po której trzeba było modyfikować tekst i ukryć przesłanie w zapisie. Czasami cenzor był tępy jak trzonek od siekiery, więc niektóre teksty były niejawnym przesłaniem przeciwko władzy ludowej. Stare, dobre czasy naszej muzyki, napisał pan Paweł z Radomska. Ja zachęcam oczywiście państwa do dzielenia się pomysłem, co spowodowało, że polskie zespoły w latach 80. nie odniosły sukcesów poza granicami Polski, pomimo licznych prób. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na państwa myśli, a teraz Lady Punk w wersji anglojęzycznej. Someone's Round the Corner. Pokręciło mi się w głowie, tak w polskiej wersji ten utwór się nazywał. A znalazł się na płycie Drop Everything, wydanej w 1985 roku. No, tutaj mam taką małą dla siebie podpowiedź, dlaczego grupie Lady Punk wtedy może nie udało się zrobić kariery. Jeden z moich znajomych kiedyś przyniósł mi płytę, którą kupił w Stanach Zjednoczonych w jednym z komisów. To był właśnie album Drop Everything grupy Lady Punk. No i sprzedawca nakleił na niej taką naklejkę z informacją: uwaga, bardzo zły angielski. Nie wiem, czy aż tak było źle, no ale może faktycznie to mogło trochę przeszkadzać. Kolejny wykonawca, Lombard. Pamiętam te lata, matura 83, nie chodziło o tekst. Polska muzyka była niestety zbyt wtórna. Cytaty z Policjantów na przykład były wprost nachalne, ale to muzyka była dla nas. Myśmy tego nie rozumieli, bo żelazna kurtyna, stąd rozczarowanie, napisała pani Anna. No, coś w tym jest, to prawda, że przynajmniej niektórzy z tych wykonawców no, dosyć mocno inspirowali się tym, co działo się na świecie, ale to przecież nie tylko w naszym kraju. Pojawił się zespół Lombard, ta grupa trzykrotnie próbowała nagrać materiał, czy nagrała materiał trzykrotnie po angielsku, ale tylko jedna z tych płyt ukazała się tak naprawdę na zachodzie. Chociaż mieli pewne sukcesy we Włoszech. Pojawił się nawet singiel wydany przez Tonpress z włoskojęzycznymi wersjami Szklanej Pogody i Przeżyj to sam. ale jedyny album, jaki ukazał się poza granicami Polski, to Wings of a Dove. Płyta w polskiej wersji znana jako Anatomia. No i grupa Lombard, w odróżnieniu od wykonawców, których słuchaliśmy do tej pory, postanowiła zawojować rynek holenderski. No to teraz Lombard po angielsku. Były trzy płyty, anglojęzyczna wersja płyty Szara Maść, ale ta ukazała się tylko w Polsce, albo Wings of a Dove, a potem jeszcze w latach 90. na początku pojawił się album z muzyką z płyty Welcome Home, ale w wersji właśnie anglojęzyczny, jako Rocking the East. Zespołem, który pewnie największy sukces odniósł poza granicami Polski, który chyba największą szansę miał na taką prawdziwą karierę, był zespół Manam. Krakowski Spleen i grupa Manam w programie trzecim, oczywiście. A my staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że ci nasi wspaniali wykonawcy z lat 80., chociaż próbowali, nie odnieśli sukcesu poza granicami naszego kraju. Była nam w utworze krakowski Spleen, to teraz coś anglojęzycznego. Były dwie płyty, Night Patrol i Wet Cat, a także koncertowy totalski No Problemski. No, były też koncerty w klubach na zachodzie i kto wie, co by było, gdyby zespół nie prowadził zbyt rock'n'rollowego trybu życia, bo podobno to był główny powód, dla którego w pewnym momencie Manam zaprzestał działalności i w naszym kraju, no i także oczywiście poza jego granicami. To teraz Manam i Luciola. Luciola, Luciola, Luciola, this my calling me on the wind. Down by the quayside, everything tastes salty. Salty hair, salty skin, salty wind. W tej wersji z płyty Wet Cat. Mało czasu już zostało, widzę, jakieś 12 minut do godziny 19, a tyle jeszcze zespołu chciałbym Państwu przypomnieć w tej wersji anglojęzycznej, bo przecież i Budka Suflera miała taki epizod, i Kombi, i Perfect, chociaż akurat te zespoły nie wydały żadnej płyty pełnowymiarowej poza granicami Polski, ale grupa TSA uczyniła to dwukrotnie. Thank you. BTS-a i Zwierzenia Kontestatora. No dobrze, to podsumujmy sobie. Muzyka polska nie odniosła sukcesu w latach 80. poza granicami, bo Anglicy, Amerykanie i wszyscy inni nie rozumieli tekstów. To na pewno też, a przynajmniej nie udało się ich tak przełożyć, żeby były tak wspaniałe jak te w języku polskim. No poza tym pewna wtórność brzmieniowa to też problem z językiem angielskim. Tutaj Marek Piekarczyk przyznawał się wielokrotnie w wywiadach, że gdy nagrywał ten pierwszy anglojęzyczny album grupy TSA Spunk, no to jeszcze nie znał ani słowa po angielsku. Ale jeszcze dodam realia, bo gdy grupa wydała drugą płytę na zachodzie, album Heavy Metal World, pojechali na imprezę promocyjną, specjalny koncert, ale dwóch gitarzystów zespołu nie dostało paszportów. No i tak grupa pojawiła się w Berlinie Zachodnim tylko w formie sekcji rytmicznej i Marka Piekarczyka. Na szczęście na miejscu był Grzegorz Skawiński, więc także z nimi wystąpił tego dnia. Dobrze, to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Trzy wymiary gitary za nami. Michał Jakubik, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy. No i na koniec jeszcze raz TSA.